سورة الصاد درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان وتأكيك امتحانكم منها ازمائش کومنګا په سليمان عليه السلام باندې. والقينا على كرسيه اور زولو منګا په کرسي دده یعنی په جوله دده کې جسدا يوجسا ثم انا بیا راو ګرځیدو الله تعالی ته څنګه چې مخ کې ذکر د سليمان عليه السلام د پلار داوود عليه السلام وشو او مقصد دا چې وګوره د الله چون شوی مخلوقات او بتلو بالمصائف تکلیفونه پی راغلی دي ازمایښونه پی راغلی دي. نو اوس دویمه واقعه د سليمان عليه السلام سپرون ذکر شوا او سنن ذکر کیږي. سليمان عليه السلام او انبیاء علیہ الصلات والسلام همیشه د پاره فار یو کار کې خپل هدف او خپل نخه چې کوم دی اغا دین ګرځي. نو دغه رنګ د سليمان علیہ السلام د نیت او د سليمان علیہ السلام د بیبیانو سره د میلاوي دود پاره دا خبره وکړه چې نن به زه د ټولو بیبیانو سره میلاویږم او څومره زما د نطفې نه چې کوم بچیان پیدا کیږي هغه به د الله تبارک و تعالی په لار کې د جهاد دپاره او د الله د دین دپاره با هغې مجاهدي کوي. نو په دغه ورځ باندې صرف دا چې خبره دی انشاءالله وه او انشاءالله ته هیر شم چې هیر شه ته نو په دغه ورځ باندې اگر چې دی د ټولو بیبیانو سره میلاو شو خو د هغې نه هیڅ ونه شو صرف د یوې بیبی نه هغه هم داسې بچی چې لکه بیمودې بچی چې څنګه یي د غوښې یو ټوکړه هغه راوړلی شوه او د هغه مخې ته کیښودی شوه چې تا دا خبره کړې وه هیڅ د هغې نه د نطفې نه څه ونه لګېدل او هم دا بچی دی او هغه هم نیمګړی او دا رنگی بیمودی بچی دی. نو سلیمان علیہ السلام متعلق فرمائی قال اوی سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی اے رب زما بخنو کی ماتا وهب لی ملکن او بخی ماتا بخشش کی ماتا بچائی لا ينبغی لأحد من بعدی چی نوی دا پار دی او کس رستو زمانا انک انت الوهاب یکیننتی او بخشش کون کے تی ور کون کے. سلیمان علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ فو حضور کے چا سنگ دا خبر کڑی وو انشاءاللہ تیر شویو دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا بخانق واری چی اللہ ما تا بخناو کے دا انسان سا قدرت کی دیشی چی سو پورے اللہ تبارک و تعالیٰ تا منظور نی. او نبی علیہ السلام تا ام اللہ تبارک و تعالیٰ وی لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. مو یو کار ته چې دا به زه سبا کوم مگر وایا چې رضا شي الله تبارک وتعالی نو کار به کیږي. نو د دې وجې نه د نیک سړي او بیا د انبیاء علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په حضور کې بخانه غواړي او دا رنګې د بخانې سره د الله تبارک وتعالی په حضور کې دی او داسې سیز د پاره سوال کوي چې دنیا شان شوکت ته پاره دا بچی نه واړي. کچری د دنیا شان شوکت ته پاره بچی غوښتلو نو بیا خو مقصد دا چې صرف او صرف داغه نقطه او داغه هدف او داغه مقصد هغه صرف دنیا نه بلکې تاسو وګورئ چې کله ورته د مولا چرغت د طرف نه د هوت هوت طرف نه پته لګی چې او خزه د په خلکو بچی کوي او غی نور ته سجدی لګی نو اغه ته خط لیکي ا خزه چې کم د خپل پارلیمنت را جمع کوي او خط کې اغدا وي وانه من سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين اخذ داسی عزت مند چې پاره کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی دا او دارنګي اغه خط کې دا وی الا تعلو علي واتوني مسلمين نو سليمان عليه السلام خود یو کلی او یو چم او یو خار سکے چې پوره د بچای او ته پته لګی نو غی ته د اسلام د داخلي دوه خبره کوي یعنی مقصد دا داسې شان او شوکت را لراکه یا الله تبارک وتعالى چې ستا پزمکه باندې زه دومره طاقت یې زما چې ستا پزمکه باندې ستا قانون زرای کی کول شه د انبیاء علیه الصلاه والسلام مقصد شان او شوکت د دنیا نه دا غی مقصد د الله تبارک وتعالى قانون په دنیا باندې چې داسې زور را لراکه چې زما او واقعي ده چې الله ولا داسې زور ورکو چې بچایانو ته وګوره څنګه خبرې کوي حکومتونو ته څنګه خبرې کوي او داسې زور ولا الله تبارک وتعالى ورکړو لکه څنګه چې په نورو صورتونو کې هم او په دې کې هم دا غاغه زور او دا غاغه سلطنت دا غاغه طاقت دا غاغه قوت چې الله تبارک وتعالى ورکړو هغه بیانېږي الله داسې حکومت داسې سلطنت را لراکي چې بل چاله دیني ورکړي فسخرنا له الريح نتابع کړه مونږه دلرا بات تجریب امري چې روان بو په حکم د سليمان عليه السلام رخا النرم حيث اسواب کم زي تجبته الله تبارک وتعالى ورلا هوا تابیدار کړه او دا څنګه چې په دې صورت کې وای دا رنگ منخ کې منګو مو سورۃ الانبیاء کې ومه ها تیر شو یو آیات نمبر 81 کې سورۃ الانبیاء 81 نمبر ول سليمان الريح حاصبا او د پاره د سليمان علی السلام تابع کړه من بات تیز تجری بامره ال الارض التي چروان بو په حکم د سليمان علی السلام اغز مکتاب بارکنا فیها چ خیر چولیو منګه پاغی کی وکنا بكل شیء عالمین او من پار یو شی زمان نه فوا الله تبارک وتعالى وی غتیز هوا اغه می سليمان علی السلام د پارا تابیدار کړي وا او دارنګي د سحر سفر به پشان د میاشتو او د ماخام سفر به پشان د میاشتو او دغه متعلق سوره سبا کې 12 نمبر آیات کی راځي ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر تابیدار کړي مې واده پاره د سليمان عليه السلام هوا چې د سحر للبې پشان د میاشتو څنګه چې په میاشت کې وسړي سفر کوي نو داغه د میاشتو سفر به صرف د سار په وخت کې کو او دارنګي چې څنګه سړي د میاشتي سفر کوي نو ورواحها شهرون د ماخام تل په مسافت د میاشتیو چې په ماخام کې باغه دوره مسافت پرې کو پاغه هوا پاغه ها پاغه هوا په تللو سره چې سړی په میاشتو کې په میاشت کې هغه پرې کوي هغه سفر نو الله تبارک وتعالى والله هوا تابعدار کړی وا ور سره فیریان شیطانان ولا الله تبارک وتعالى تابعدار کړی نو داغي خبره کوي والشیاطین او شیطانان کل بنائن هر یو اباده کون کې وغواس او غپی وهن کې الله تبارک وتعالى والله هغه فریان د اباده د جوړولو د پاره او دارنګي د غپی وهلو د پاره په سمندرونو کې چې دا غینا جواهر لالونه او ملغلری به راو باسلی او دارنګي الله تبارک وتعالى والذي تابدار کړیو او دی تابعدارای متعلق حتی دا چې په سليمان عليه السلام باندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه د مرګ فیصله وشو د مرګ نه پس سليمان عليه السلام داسې ځای ځکه چې انبیاء عليه السلام د مرګ نه مخکې الله تبارک وتعالى ورته خبر کړي چې استاد دنیا نه تللی نو هغه داسې تنظیم وکړو چې په داسې یو ځای کې ودرېدو چې ټولو تخکارېدو او غیب خپل کارونه کول نو کله چې سلیمان علیه السلام په کمزای کې ولاړو او د لاند نه داغه کونټای او داغه همسا چې کم دی وینو او چنجو خړه را وغورځیدو او فیریان را د لوکتل نغی وی او خو سورې سبا کې تیر شوی وو. فلما قدینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب مهين. هلکوی پیریان په علم غیب پویږي کنه؟ قران وینه پویږي. سلیمان علیه السلام کله وفات شوه دی او دا غټیو چتای کارونه کوي او دا رنګ په تکلیف کې دی او کوم چې به کارونه نکول لاغي متعلق راتل چغیله به سزا ورکول او غیبه پات کړو کې او دا رنګ په زنجیرونو کې تړل راتون کې آیات کې بیانېږي. مقصد دا دی چې پیریان په علم غیب نه پویږي. علم غیب خاصه دا چا ده؟ الله پاک قران کریم کې څه وایي عنکبوت کې؟ لا يعلم الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. په علم غیب باندې نه پوهیږي او پته وته نه لګي چې کله به موږ د قبرونو نه راپاسو. علم غیب خاصه دا دی یو الله تبارک وتعالی دا. فرشته پې نه پوهیږي، پیغمبران ټول د نبی علیه السلام سره پې نه پوهیږي الا دا چې وحی به وته وکړه. الله تبارک وتعالی قرآن کې وایي وان كنت من قبله لمن الغافلين، چې د یوسف علیه السلام کیسه ورته کوي، ورته وی پیغمبره تا ته مې دا بیان وکړه د دینه مخکې ته د دینه نه خبره وي تا ته پته نه و. دارنګ نور بیانونه نو چې قرآن کې نازل شي نو سلیمان نبی علیه السلام به خلکو ته وي نو اخو وحی شي یا الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر لا د خپل طرف نه خبر ورکی او بیا خلکو ته وای. ها لکه څنګه چې د معراج په شپه باندې نبی علیه السلام کم ها د الله تبارک وتعالی قدرتونه ولیدل او بیا خلکو ته وای الله تبارک وتعالی په خر او تپوس ته کوو مسجد حرم بارا کې الله او ته مسجد حرم ټول روچت کو نبی علیه السلام نه چې په قریشو تپوس کو ویدا ویدا خرختیا ویدا ویدا سره ویدا ځای څنګه دی؟ داسې دی الله ورته بالکل مخامخ ودرولو بیت المقدس. نو مقصد دا چې الله تبارک وتعالی هو قدرت لرونکي د پار یو شیز باندې خو چې څو پورې خبر د غیبونی ورکړي چاته هم پته نه لګي. ورنه که چاته پته لګې دی د نبی علیه السلام د درجې نه اوچت څوک شته؟ دا هغه په بیبي باندې تومت ولګېد سورۃ النور کې هغه پلار کړه لړه نبی علیه السلام څنګه به صحابه راتلو غمجن بو چا بوي هغه پاکه بيبي دا چا بوي بيبيانه ډيري دي غيله طلاق ورکا بل خزاو کا. عائشه رضی الله تعالی عنها ته نبی عليه السلام ويا څنګه چلي وي کوي اقرار کوم خو تاسو مني او چې انکار کوم تاسو مني نه ان شاء الله زه امید لرم چې الله به زما بندوبس وکي. هغه الله بندوبس وکړو خو عائشه رضی الله تعالی عنها وي ما دا سوچ نو چې په وحی جلی سره به زما سپایي زما برات رانځلېږي. ما خو یې نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی په خوف کې یا په سریه سره ووای او نبی علیه السلام ته پته ولګي خو تر قیامت پورې زما تلاوت د براءت چې کوم دی هغه د خلکو په خلو باندې چلیږي. نو که نبی علیه السلام په علم غیب پوه دی دی ویل پلان کې پیر لړ شه او استاد شعر وکړي چې دا ته ووای دا جوګی ناست دا مسلمان نه دی دا پیر دا خو جوګی دی دا خو بیمانه دی. پیغمبر ته د خپلې بیبي پته نه لګي. یوسف علیه السلام په خوا کې په کوی کې پروت دی. یعقوب علیه السلام جاړي سترګې سپینې شوې تلې دی جیل ته غورځېدلی دی بیا چې کوم دی په پردي ملک کې خر شوی دی. که یعقوب علیه السلام به وایي چې بس به اوس ځوانان ولېږم دا په کوی کې پروت دی تاسو څوک یې؟ تاسو ماته دروغ ویلي دي بچو هغه خو کوی کې پروت دی دغه دی پته ورته لګېدلی هغه لاله خوند ورکو چې زما بچی دی په کوی کې پروت دی اخو جړل اخو خفاو. سلیمان علیه السلام سوره غټ چې په تخ په پاواته چاول خبر د مملکتې سبا راړو بل چاول راړو مولا چرخه کول راړو د بلکیس خبر نو کو په علم غیب پوی دی. خو سلیمان علیه السلام تخ پاواته مولا چرخه ته ساجاتو چې د پورو حکومت نه خبر نو پرشتو ته وګوره الله تبارک وتعالى ورته وي زه اني جاعل في الارض خليفه. درس دري وبليغه صرف د علم غيب داس یو خبر ده چې کم اس کم صرف زمون دا زين تراشي د پاکستان کې خلق سکي دا خو بیمانه دي چې دا علم غيب ځان له ثابتای دلاس شکل به جوړ کړي په دیوالونو باندې ستور چې کم نه په خبرونو کې برای شي دا پلان کې ستوري چروخي جدا چل کیږي دا پلان کې ستوري چروخي جي ستورو کې چا تدبر په نجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريد. سوچ وکړه په ستورو کې مړه تا ته پته نشته ستوري په سدي ستورو ته څه پته لګي هغه رب په جنه چې ستورو رب دي چې اسه کوي هغه کیږي ستوري به سو کې لانکه ستوري راو قاتې دا ډینګلې ستوري راو قاتې دا مترنا بنوع كذا ومترنا بنوع كذا بهر حال وګدا خبره ده خو په لندو کې انسان له اشاره ته ډیری چې یو دلیل ورته ملاو شي دا هم ډیر دی یو دلیل او په دې هو بشمیره دلایل دي چې وګوره ته الله تبارک وتعالى غف پیریان چې کم دی داغه د پاره په قبضه کې راوستیو غیبه کارونه کول او چې کومو به انکار یا شرارت کوو نو داغي متعلق واخرینا مقرنین فی الاسفاد او نور تړل شوی په زنجیرونو کې هغه چې کم سرکشو اغي د سلیمان علی السلام ا د طرفنا حکم چې دی دی وتړل شي او دی دی چې کم دی بند کړی هاذا عطا انا دا زمون بخشش دی فمن احسانک او امسک یعنی ولوکړه بغیر حساب به حساب الله د اجازه درکړې سليمان عليه السلام ته وي تا سره د دې خبرو حساب کتاب نشته دا ستا خو خدای او پیغمبر د الله د حکم مطابق کاری او کار کوي او د الله د رضا مطابق کارونه کوي الله ته پته د خپل بندګانو چې زه تاسو له درس در کوم زما زړه کې سړي او په خله ز سوام الله تبارک وتعالى خپي پوي کبیمانی کوم الله تبارک وتعالى به ما رانیوي او کنه زه ایمانداری کوم الله ته زما پته ده او کنه په خله تاسو ایماندار ایماندار کېږم زړه مې دن نه الله نه پټ نه د غرنګ الله تبارک وتعالى خپل پیغمبران چې کم دي هغه ته پته ده او دا رنګ د پیغمبرانو سره سره د پیغمبرانو تابعدار نیک حق پرست خلق دا غواړي چې د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق کاغد الله کارونه د حقوق الله دي او کو حقوق العباد دي د خلکو سره چې سړی په هغه طریقو کې چې الله پاک پر رضا کوي. نو سليمان عليه السلام ته وایي ما تعالی اختیار درکړې سليمان حساب کتاب د سره نشته وإنه له يقينا دا سليمان عليه السلام چې وو عندنا زمن سره لزلفا خوند درجه وو وحسن ما بوخستا په واپس هي کې یعنی الله تبارک وتعالى ول دنیا کې موه چې کوم دې درجه ور کړې وا پیغمبري سره لوی درجه ده په انسانانو کې د ټولو نو چته درجه هغه څه شي پیغمبري ده او بیا الله تبارک وتعالى وي واپس چې ما سره راځي الته هم دې عزت ظاهر دي الله تبارک وتعالى دې زموږ نصیب کې دغه ملګرتیا واذكر عبدنا ايوب او یاد کا بنده زمون چې ایوب علیه السلام او اذنا دا ربو کلی چې جزی وکړه خپل رب ته انی مسنی الشیطان زچې ما ورسید ما ته شیطان بنوس بن عذاب پستړیوالی او تکلیف سره څنګه چې دوه واقعات ذکر شو په دې باندې چې وګوره د الله مستفین او چون شوی دی خو د امتحان نه بچ نشو اوس دریم امتحان د ایوب علیه السلام ذکر کیږي دا څه د پاره ذکر کوي چو انسانانو وګوري زماغه نږدې مخلوق ته امتحان نه دی بچیو د تکلیفونو نه نو کو په منګه تاسو تکلیفونه راځي نو موږ ته اغي یادای چې تاسو ما تکلیف راشي نو ځان ته سختې د پخوانو یادې کوي نو د دې وجنا بیان د ایوب علی السلام هکو او ایوب علی السلام د الله تبارک وتعالى او الله اولاد مال دارنګ ګډي بيزي سامانونه هر شی زول الله تبارک وتعالى ورکړي خدا الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحان دا سره راغی چې هر څه تی واغستیدل او چې هر څه تی واغستیدل او بیا د هر څه د اغستون علاوه په داسې بیماری باندې بیمار شو چې بدن سره چاپاو کم خلک چې وی پاغه کې چنجي شو دا ګوره بالکل دا خبره بالکل نشته ځکه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام له الله تبارک وتعالى په قبر کې چینجی پاغي باندې ندی مسلط کړي. نو چې کله په قبر کې پس مرګ نه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام جوسه محفوظه ده، نو الله تبارک وتعالى په داسې بیماری راوړي چې خلکو ته کرکه کولی. پیغمبر مې داسې بیماری نه راځي چې خلک ته کرکه کوي. نو د دې وجنا بیماری پی راغلی وا او تل سکالو پوری تقریبا یادیږي چې هغه صبر او استقامت نه کار اغسته او صبر به کو د الله تبارک وتعالى د پاره او منسوب کوي چاته شیطان ته په کوم امور کې چې ضرر او شر وي او یو صحیح مقصد د سړی فوت کیږي او سړی هغه صحیح مقصد هغه یعنی رکیږي، نو نسبت داغه خلک شیطان ته کوي. لکه څنګه چې د موسی علی السلام سره هغه ملګری روانو اورته وی چې کله مې کې ساراغه نو ماته بغوري یادای او په دې کې موسی علی السلام په ګټه د پاس هو د شو ستړي شو او ملګری چې کوم نه هغه مې هغه راو دانګل، نو چې راو دانګل نو اوس دې د خوب نه پاسوم چې کله پاس بیا به تو وام چې مې خو دانګلې، نو چې کله د خوب نه را پاسې د نه هیر شو. وما انسانيه الا الشیطان، د نقصان نسبت بچریو ما هو د ادب د پر الله ته نه کوي. چې کوم نقصان په من کې داغه نسبت په من ځان تکو چې ما الله تبارک وتعالى ویلی دي چې تاسو لکه مثلا یو سړی دی او هغه د پارا یخ او بو خینه دي او هغه سره بدن ته تکلیف رسی او دی وینه دا په کې چاره واستي زه په ځان باندې نه دا تازان سره وکړو. دغه رنگی بیمار شوی او د بیمارۍ د وجنا یو سیستا لخنو او توای چې دا خرما سچې الله ته منزور یې غو بکیږي. نه الله تبارک وتعالى تا ته عقل او شعور درکړی دی چې کوم سیزونو کې نقصان تا ته غورځيږي نو هغه کې به ته ځان دغه د نقصان نه بچ کې. دا نه چې غنی توای چې یاره زه خرم زه چې سکیږي، نه نه نقصان نه بزان بچ کې. نو دغه رنگی چې کله د نقصان نسبت کوي نو چاته وای کوي چې دا زما غلطي و، زما نه دا غلطي وشو. او چې کله د خیر نو دا غي نسبت د خیر نسبت په الله تبارک وتعالى ته کوي. نو الله تبارک وتعالى دغه پیغمبر چې په د باندې بيماري او تکلیف راغی نو الله تبارک وتعالى ته بیا سوال کوي. ان شاء الله په هغه باندې به بیا بیان کیږي ځکه چې درس وک دیږي. نو ان شاء الله په دې باندې اکتفا ده. ولقد فتنا سليمان او تحقيق امتحانكم من سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه او غرزول منغا په جولای د دکی په کرسی د دکی په جولای د دکی جسدن یو جوسا ثم انا بیا راو غرزید الله تعالی قال نو فرمایل سليمان عليه السلام رب اغفر لي اي رب زما بخنه او کی ما تا وهب لي من وهب لي ملكا او بخشش کی ماتا بچای لا ينبغي لأحد من بعدي چې نوی د پاره دی او کس پس د زمانہ انك انت الوهاب یقینا ته بخشش کوونکې. فسخرنا له الريح نتابدار کړو موږ د پاره باد تجریب امری روان بو په حکم د سلیمان علیه السلام رقاء نرم حيث اسواب کوم ځای ته جبتلو والشياطين او شيطانان كل بناء هر يو اباده كونكي وغواس او غفي وهنكي واخرين مقرنين في الاسباد او نور ترد شوي په زنجيرونو کې. هذا عطاؤنا دزمن بخشش دي فمن نو احسانك او امسك يعني ولوكرا بغير حساب بحسابا وان له عندنا او یقینا د دې سليمان عليه السلام د پاره زمنګ سکا لزلفا خامخه درجه ده مرتبه ده وحسن ماب او خل زید واپسای وذكر عبدنا ايوب او یاد کا بنده زمن ايوب عليه السلام اذنا دا ربه کلی چې جزي وکړ خپل رب ته اني مسني الشيطان زچې ما ورسید ماته شیطان بنصب وعدا پستړي والی او تکلیف سره. استاد سليمان عليه السلام چې کله وفات شو کنه دیو دوه کاله په کوټه